ये मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतो मुनित्रयम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है प्रथमा वृत्ति पढ़ रहे हैं, और वह जो अलोंत्यस्य और अलोंत्यस्य जो सूत्र है उसके ऊपर हमने जो पंच भी गोणी भी कृतः इति पंच गोणी ही ये जो हमने किया था, तो उससे पहले आगे जो हम विचार करेंगे, कल जो वासुदेवन जी ने पूछा था कि भाई अभ्यर्थ पूर्व द्विगो लुग संज्ञायाम जो है वो वहां पर असंज्ञायाम का क्या है, मतलब वहां संज्ञायाम से क्या है, उसका पद कृत्य क्या है, मैं बोला था कल बताऊंगा। और साथ साथ फिर जो है उसके साथ साथ आप जो है महाभाष का पर विशेष चर्चा करेंगे उसी को लेकर के। तो हमने इससे पहले बताना है कि पंच भी गोणी भी क्रीतः, पांच गोणियों से खरीदा हुआ, पांच बोरियों से खरीदा हुआ। तो यहाँ पर पंच गोणी जब बन गया था, पंच विश गोणी भी सर तदितार्थोत्तर पद समहारे च, इससे जब समास हो गया और समास होने के बाद मैंने मेरे मुख से जो निकला था, क्योंकि जो सिद्धांत को हम भी पढ़ते समय एक सिद्धांत है कि सुबंता पदितोत्पत्ति, वो जो संस्कार था पढ़ने का उसी के आधार पर मैंने बताया और फिर बोला था कि पंच गोणी से आगे भीष आना चाहिए, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। और मतलब यहाँ पर ये जो है सुबंता पदितोत्पत्ति जो है एक सामान्य रूप से कथन है भट्टोजी दीक्षित का, भट्टोजी दीक्षित का जो है सुबंतात तद्धितोत्पत्ति जो है सामान्य रूप से कथन है। और समर्थानाम प्रथमादवा ये भी जो हमने देखा, सारा दिन यही काम कर रहा था सब कुछ, तो वहां पर जो हमने देखा समर्थानाम प्रथमादवा, और समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ सामर्थ्य जो है उसको जो भट्टोजी दीक्षित ने जो खोला है कि सामर्थ्यम परिनिश्चितत्वम कृत संधि कार्यत्वातिथि यावत, परिनिश्चितत्वम की जो व्याख्या की है, केवल यदि परिनिश्चितत्वम की व्याख्या मन वहीं तक रहने देते तब तो कोई बात नहीं थी, परंतु उसका जो परिष्कार उन्होंने कृत संधि कार्यत्वात् इति यावत् जो उन्होंने कर दिया, वो भी एक भ्रांति का कारण है। वहां पर समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ है वह समर्थ वही है जो समर्थ पद विधि में, जबकि भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि कृत संधि कार्यत्वात् परिनिश्चितत्वम ऐसा लिखा हुआ है, शायद देख लीजिएगा समर्थानाम प्रथमादवा पे, और फिर उसकी व्याख्या की उसका मतलब समझाए कि कृत संधि कार्यत्वात्। और इसी के आधार पर कुछ दिन पहले हमने आपको जो है सिद्धांत कौमदी के आधार पर ही हमने आपको बताया था कि समर्थ पद विधि में जो समर्थ है वह अलग है, वह अलग अर्थ को बताता है, और समर्था नाम प्रथमादवा में जो समर्थ है वह अलग को बताता है। परंतु नहीं, समर्थ पद विधि में जो समर्थ शब्द का अर्थ है वही अर्थ जो है समर्था नाम प्रथमादवा का भी है, और वहां पर भी वह उन्होंने जो भट्टोजी दीक्षित ने कहा है वह सामान्य रूप से केवल स्थूल रूप से मोटे रूप में कथन किया है, तो इसलिए वो माननीय नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि समर्थ पद विधि जब आप पढ़ते हैं तो कहा है कि पद संबंधी विधि समर्थ पद आश्रित हो बोधव्य, पद संबंधी जो भी विधि है समर्थ पद के आश्रित जानना चाहिए, और वह समर्थ का अर्थ मैंने आपको बताया था, बताया होगा, नहीं बताया तो आगे फिर बताऊंगा। तो वहां पर समर्थ पद विधि का अर्थ है यश स येन संबंधत, सामान्य मोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में जब समर्था पद विधि आएगा तब बताऊंगा। सामान्य रूप से मोटे तौर पर समर्था पद विधि यस्य येन संबंध, इसे येन स संबंध, जिसका जिसके साथ संबंध है, तेन स स समर्था, उसके साथ वह समर्थ है। जैसे हमने कहा कि राज्य पुरुष, तो राज्य पुरुष जो है राजा का पुरुष, तो यहाँ पर राज्य राजा का संबंध जो है पुरुष के साथ है, राजन घस पुरुष है, तो राजन का संबंध पुरुष के साथ है, इसलिए आपस में समर्थ है। परंतु यदि हम ऐसा कहें कि पुरुष राज्य पुरुष है ना जी, तो ऐसा कहें कि देवदत्त राज्य या सेवक राज्य पुरुष देवदत्तस्य, तो यहाँ पर सेवक राज्य तो सेवक राजा का और पुरुष देवदत्त का, तो वहां पर सेवक का राजा के साथ संबंध है और पुरुष का देवदत्त के साथ संबंध है, तो वो आपस में तो समर्थ होंगे, परंतु ऐसे वाक्य में राज्य पुरुष समर्थ नहीं है, इसलिए इसमें समास नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे उपगो और उपत्यम औपगव आपने पीछे पढ़ के आया है, तो उपगो अपत्यम औपगव जब आप करते हैं, उपगु का संतान, अब इसको मैं दूसरे तरफ तरीके से बताता हूं कि कम्बल उपगो हो, कम्बल उपगो हो और अपत्यम देवदत्तस्य, उपगु का कम्बल और देवदत्त का अपत्य संतान, तो यहाँ पर उपगु का अपत्य के साथ संबंध न होने के कारण वहां पर अपत्य अर्थ में उपगु से प्रत्यय नहीं होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ जी, इससे ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पर भी वही समर्थ है जो समर्थ पद विधि भी है, समर्थ पद विधि भी है। तो फिर आप कहेंगे कि सिद्धांत कौमदी ने कृत संधि कार्यत्वात् ऐसा क्यों कह दिया, परिनिश्चितत्वम तक तो ठीक था, उससे आगे इन्होंने जो खोला है वो ठीक नहीं है, उतने ही नहीं, वो तो समर्थ पद विधि जो है इसी से वह अर्थ निकल जाएगा, उसके लिए ऐसा उसने जो उदाहरण दिया है कि जैसे वि इक्ष्मानस्य अपत्यम वैक्षमाणी, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वी इक्ष्माण में वी के साथ इक्ष्माण का संबंध है, तो जब तक वी और इक्ष्माण का जब संधि नहीं आप जब तक करेंगे तब तक जो है उससे अत इनसे ए नहीं होगा, फिर जो है आदि यच को वृद्धि वैक्षमाणी नहीं बनेगा, वैक्षमाणी नहीं बनेगा, इत्यादि वहां प्रसंग है। तो यहाँ पर जो है समर्थ का मतलब ही होता है, समर्थ का मतलब ही होता है कि परिनिश्चितत्व, मतलब जब कोई भी समर्थ तभी होता है, माने दो दृष्टि समर्थ होना चाहिए, एक अर्थ के दृष्टि से भी समर्थ कि भाई उसका वह अर्थ के दृष्टि से वह समर्थ है कि नहीं, परस्पर संबद्ध संबद्ध है कि नहीं है, एक, और ऐसे ही शब्द के दृष्टि से भी देखना कि आपस में समर्थ है कि नहीं है। जब तक वी के साथ इक्ष्माण का संधि नहीं कर देंगे तब तक वह समर्थ होगा ही नहीं, और फिर जो है अपत्य अर्थ में ये नहीं हो सकता। इसीलिए संधि जो समर्था जो है, समर्था पद विधि कृत संधि कार्यत्वाद जो कहा, वह भी समर्था में ही आ गया। माने जब तक समर्थ नहीं होगा और जब तक संधि कार्य नहीं हो जाएगा तब तक वह समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो चीज मेरे मस्तिष्क में था, उसके आधार पर हमने समर्था नाम प्रथमाद्वा कह दिया था, परंतु नहीं, वहां पर समर्थ पद विधि वाला ही समर्था नाम प्रथमाद्वा समझिएगा। और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं जो है पढ़ रहे हैं, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि भी पढ़ते हैं, उस पर विचार दीजिएगा कि कैसे क्या है। ये मैंने पूरा आज महाभास इत्यादि जो खंगाला और जो देखा तो इसके आधार पर वो ठीक नहीं है, वो उतने ही वह मन एक देशी है, एक देशी व्याख्या है, सर्वदेशी व्याख्या नहीं है। तो आइए, तो वहां पर सुबंता तजपति ये जो सिद्धांत है वह भी सामान्य रूप से है कि भाई कोई भी जो उपगुह अपत्यम कर दे तो उपगु ग्रस से अपत्य अर्थ में जो है प्रत्यय लाया जाता है तस्यापत्य अर्थ में, तो ऐसे ही जो है तो वो इसीलिए सामान्य रूप से कह दिया। परंतु तो पंचगोणी जो है यदि यही सिद्धांत रखेंगे कि सुबंताप पद्धितोत्पत्ति, तो पंचगोणी ये सुबंत नहीं है, पंचन शब्द सुबंत है, गोणी शब्द सुबंत है, इसीलिए वहां ये न समझ करके समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थों में से जो प्रथम समर्थ है, तो ऐसा करके समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो पंच भी गोणी भी कृतः तृतीया समर्था प्रातिपदिकात कृत इत्यस्मिन् अर्थे साधित प्रत्यय भवति, तो यहाँ पर पंच भी गोणी भी क्रीतः पांच गोणियों से खरीदा हुआ कोई चीज, सामान, कपड़ा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी होगा, तो यहाँ पर जो है तद्धितार्थ विषय में, क्योंकि तो तद्धित की उत्पत्ति करनी है आगे चल के, तद्धितार्थ विषय में मतलब कृत विषय में, तद्धितार्थ विषय का मतलब हुआ कृत विषय में यहाँ पर समास किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंच भी गोणी भी तो आपस में समर्थ है ही, और कृत विषय को लेकर के ही वह तद्धितार्थ विषय जो कृत अर्थ है तेन कृतम, वह कृत अर्थ तद्धितार्थ हुआ, तो उस तद्धितार्थ को लेकर के ही, तद्धितार्थ विषय को लेकर के ही यहाँ पर समास हुआ है, नहीं तो समास नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ जी, उस समास का कारण हो गया तद्धित प्रत्यय। अनंत जी समझे कि मैंने यहाँ पर कहा कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, सभी ध्यान से सुनेंगे कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, कि तद्धितार्थ विषय में, विषय सप्तमी है और उत्तर पद के परिवर्तन समाहार अभिधेय होने पर, तो यहाँ पर तद्धितार्थ विषय होगा तब ही जो है समास होगा, और तद्धितार्थ विषय नहीं होगा तो समास नहीं होगा। इसका मतलब यही नहीं कहा ना जी, तो तद्धितार्थ विषय में समास है, इसका मतलब है कि वह जो पंच भी गोणी भी, पंच भिष गोणी भिष, इसमें जो समास है वह तद्धितार्थ उसका कारण है, तद्धितार्थ कारण है। तद्धितार्थ यदि नहीं होगा, तद्धितार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी, तो समास नहीं हो सकता। इसीलिए समास का कारण जो हो गया पंच गोणी, जो इसमें समास का जो कारण है वह तद्धितार्थ है, तद्धित प्रत्यय है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ इसे क्या है, जब ही आपने तद्धितार्थ विषय में समास किया और उस समास की संख्या पूर्वो द्विगु से द्विगु संज्ञा है, इसका मतलब है कि द्विगु संज्ञा का भी निमित्त जो हो गया वह तद्धित प्रत्यय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ जी, द्विगु संज्ञा का भी निमित्त जो है वह तद्धित प्रत्यय हो गया। इसीलिए यहाँ पर पंच गुणी से आगे सुबंत की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि तद्धितार्थ में ही यहाँ पर समास हुआ है, तो समर्थ तो है ही, तो तदितार्थ में इसलिए सुबंतात परिस्पत्ति यहाँ पर ये सिद्धांत नहीं लगेगा, वह समर्थ का ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर पंच गोणी तृतीया समर्थ है ही, तभी तो आपस में पंच भी गोणी भी में समास हुआ, नहीं तो कैसे हो सकता। पंच भी गोणी भी कृता कृता अर्थ में ही समास हुआ है, तदितार्थ में ही समास हुआ है, इसलिए पंच गोणी से आगे सुवंत न सुप न ला करके सीधे पंच गोणी से आप अध्यर्ध पूर्व क्या बोलते हैं आराध संख्या परिमाणा ठक, ठक जो है और उसका जो है फिर मैंने जो है अध्यर्ध पूर्व द्विगुण संज्ञान से लुक हो गया है। समझ गया जी, सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? द्रोण जी आप समझे? द्रोण जी, अनंत जी आपको समझ में आया जी? और ये वसुधा जी वासुदेवन जी आपको समझ में आया? उत्तर पद में क्या होता है तो वो तथ्यार्थ कारण, तथ्यार्थ कारण की समास के कारण ही होता है। नहीं, तथ्यार्थ के कारण समास होता है, तद्धितार्थ समास में कारण है, क्योंकि तद्धितार्थ विषय होने पर ही ये होगा, तद्धितार्थ विषय में ही समास होगा पंच भीष गुणी भीष का। और तो द्विगु संज्ञा आने के साथ वो भी निमित्त होता है ना, तद्धितार्थ का निमित्त और द्विगु संज्ञा या संख्या का संज्ञा? नहीं, तद्धितार्थ निमित्त होता है द्विगु संज्ञा का, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु का है ना जी, तो संख्या पूर्व है, तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा का निमित्त क्या हो गया? तद्धितार्थ, तद्धितार्थ होगा तभी तो द्विगु संज्ञा होगी, तद्धित की उत्पत्ति होगी, तद्धित की उत्पत्ति होगी तभी तो द्विगु संज्ञा होगी। तो इसीलिए द्विगु संज्ञा का भी निमित्त तद्धित है, और वह जो समानाधिकरण जो तत्पुरुष है वह उसमें जो पंच भी गुणी भी उसका भी निमित्त जो है वह तद्धित प्रत्यय ही है, तद्धित प्रत्यय कारण हो गया संज्ञा का मतलब द्विगु संज्ञा का, और तद्धित प्रत्यय कारण हो गया उस समास का। समझ गए? तो तद्धितार्थ में समास कर ही दिया इसलिए वह समर्थ तो है ही, तो समर्थ है ही इसीलिए ठक प्रत्यय हो गया, आगे सुख की उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क से सिद्धांत कम निकाय सिद्धांत निकाल दीजिएगा, सुबंधात उत्पत्ति वह सामान्य रूप से कथन है। हाँ, सभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया? अब आइए आगे। अब जो है अध्यर्ध पूर्व द्विगुण लुग संज्ञा, इसमें ये जो काचका वृत्ति आप देखेंगे, सभी काचका देखिए, इसमें लिखा है आरहात इत्येव, मतलब ये हुआ कि आरहात माने तदहति तक ही लुक होता है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। आरहात इत्येव माने आरहात इसके ही, इससे ही, मतलब माने आरहात तक ही, तदहति जो सूत्र है वहीं तक ही होगा, माने अर्थात आरहात गुप्त संख्या प्रमाण ठक का इसके साथ भी संबंध है। कहा ही था कि जो है जो ठक प्रत्यय होता है तदहति तक जो ठक प्रत्यय होता है गोपुच संख्या परिमाणा गोपुच और बाची गोपुच संख्या और परिमाण बाची शब्द से परे ठक प्रत्यय नहीं होगा, इसका मतलब कि प्रागवत स्थिन से जो ठई प्रत्यय हो जाएगा। तो आरहात इत्येव, इसका मतलब समझ गए सभी लोग? आरहात इत्येव ने आरहात एव ही तदरहति तक ही वहीं तक लुक होगा, यानी कब ये है। आगे कह रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन तस्मात् अध्यर्ध पूर्वात् प्रातिपदिकात् द्विगोश्च परस्य आरहियस्य शुक आरहियस्य लुक् भवति असंज्ञायाम् विषये। बोल रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिसके, या जिसमें अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिस उदाहरण जैसे अध्यर्ध कंसकम, तो यहाँ पर अध्यर्धेन कंसेन कृतम, तो यहाँ पर अध्यर्ध शब्द कंस से पूर्व में है, तो अध्यर्थ शब्द पूर्व है जिसमें ऐसे प्रातिपदिक से परे और द्विगो हो, द्विगु संजक जो हो है उससे परे आर्हीय प्रत्यय का माने आर्हीय हति तक जो है या आर्हीय प्रत्यय का जो है लुक होता है और संज्ञायाम विशेष संज्ञा विषय में नहीं होता है, संज्ञा विषय को छोड़कर के। उदाहरण दिया है अध्यर्ध कंसम विकंसम त्रिकंसम अध्यर्ध शूरपम विशूरपम त्रिशूरपम ये दिया है। तो अध्यर्ध कंसम का विग्रह होगा अध्यर्ध कंसेन कृतम इति अध्यर्ध कंसम। तो कंसाटिट्ठन कंसाटिट्ठन ये सूत्र है, ये 25वां नंबर सूत्र है, इसी में आप इसी में कंसाटिट्ठन देखेंगे, ये 25वां नंबर सूत्र है कंसाटिट्ठन। तो ये कंस जो है यहाँ पर तदंत विधि से भी हो जाएगा, कंस शब्द से भी होगा और कंस का और फिर जो है तदंत विधि भी हो जाएगी, माने कस माने कंस शब्द अंतावयव है जिसके तो अध्यर्थ कंस से भी हो जाएगा टिठन प्रत्यय और उससे टिठन प्रत्यय होकर के अध्यर्थ कंस से टिठन हुआ तो अध्यर्थे न कंसे न तो वहां पर वैसे समास कर देंगे। यहाँ पर अध्यर्थ अध्यर्थ टा कंस टा अध्यर्थ टा कंस टा और फिर तदितार्थ पद समहारे से जो समास हो जाएगा तदितार्थ विषय में और जब तदितार्थ विषय में समास हो जाएगा तो फिर जो है अध्यर्थ पूर्व विगो लुक संज्ञायाम अध्यर्थ शब्द से परे अध्यर्थ हो गया अध्यर्थ कंसम अध्यर्थ हो गया अध्यर्थ माने माने अध्यर्थ शब्द पूर्व में है जिसके तो यहाँ पर अध्यर्थ शब्द पूर्व में है अध्यर्थ कंस के तो अध्यर्थ कंस से प्रतिष्ठन है उसका जो है लुक हो गया। ऐसे स्त्री कम से कम हो जाएगा द्वि कम से कम हो जाएगा द्वाभ्याम कम द्वाभ्याम या द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम इति द्विकंसकम और त्रिभी ही कंसे ही कृतम इति त्रिकंसकम ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अध्यर्थ स्वरूपम है अध्यर्थेन स्वरूपेण कृतम इति अध्यर्थ स्वरूपम और द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति द्विस्वरूपम और त्रिभी स्वरूप ही कृतम इति त्रिस्वरूपम सब में जो है तथा पद समाज समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है अध्यर्थ पूर्व द्विगो लोग संज्ञायाम से जो है लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर पद कृत किया है कि असंज्ञायाम इति किम कल मैं नहीं देख पाया था तो असंज्ञायाम इति किम तो इसका उदाहरण दिया भाई असंज्ञा शब्द क्यों पढ़ा है जो इन्होंने यहाँ पर बताया मैंने पूछा था कि भाई असंज्ञायाम का क्या होगा तो असंज्ञायाम इति किम तो बोलते पांच लौहितिकम पांच लौहितिकम पांच कलापिकम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोहिनी शब्द है क्या शब्द है जी पंच लोहिन्य लोहिनी लोहिनी शब्द है तो पंच लोहिन्य परिमाणम यस्य या अस्य पंच लोहिनी लोहिन्य पंच लोहिन्य परिमाणम यस्य इति पांच लोहितिकम ऐसा है तो विग्रह ऐसा ही करना है कि पंच लोहिनी परिमाण से तो यहाँ पर पांच लोहिनी परिमाण है जिसके तो यहाँ पर पांच लोहितिकम लोहितिकम जो है किसी परिमाण विशेष माने ये जो है परिमाण विशेष है उसका नाम है ये प्लस परिमाण अर्थ में परिमाण अर्थ में जो ठई प्रत्यय हुआ है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम ये पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम जो है ये दोनों परिमाण विशेष की संज्ञा है। थोड़ा सा रुक जाइए परिमाण विशेष सॉरी तो ये जो है परिमाण विशेष की संज्ञा है किसी परिमाण के तो पांच जो लोहित है, पांच जो लोहित है उससे खरीदा हुआ कोई चीज है और वो उससे जो है मन सॉरी पांच लोहित जो है पांच लोहित परिमाण है जिसका, तो यहाँ पर ये पांच लोहितिकम और पांच कपालिकम ये दोनों किसी परिमाण विशेष की संज्ञा है। तो यहाँ पर काटका करें कि लोहिनी शब्दस्य, तो यहाँ पर ये है पहले तो पंच पंचन लोहिन्य परिमाणम यस्य है ना, तो पंचन जस लोहिनी जस ये करके और ये पंचन जस लोहिनी जस ये करने के बाद क्या है तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे समास हो गया और समास होने से पंच लोहिनी ऐसा बना। अब जो है पंच लोहिनी जो बना उस पंचलोहिनी शब्द से जो है पंचलोहिनी शब्द से जो है कृत अर्थ में पंचलोहिन्या कृतम ऐसा करके पंचलोहितिकम ये बन जाएगा। तो इसमें जो है तेन कृतम अर्थ में या परिमाण अर्थ में भी यदि हम आपका मैंने परिमाण अर्थ में भी करेंगे तदस्य परिणाम में परिमाणम अर्थ में भी यदि करेंगे आप तो फिर वही परिमाण विशेष को ही कहेगा। तो यहाँ पर पंच लोहिनी उससे आगे जो ठई प्रत्यय हो जाएगा तेन कृतम अर्थ में भी यदि करते हैं तो समान रूप से ठई प्रत्यय हो जाता है, तदस्य परिमाणम में भी ठई प्रत्यय हो जाएगा प्राग होते ठई से ठई हो जाएगा क्योंकि तो वहां पर परिमाण अर्थात को कुछ असंख्या परिमाण अर्थक कहा ना जी, तो परिमाण से भिन्न को कहा है तो जब परिमाण विशेष को करा तो उससे जो ठक हो नहीं सकता तो फिर क्या हो जाएगा ठई हो जाएगा। और ठई का जो है यहाँ पर जब ये पांच लौहितिकम जो है संज्ञा विषय में ठई का लुक नहीं होता है तो यहाँ पर संज्ञा विषय होने की अगर पांच लौहितिकम ये संज्ञा है परिमाण विशेष की संज्ञा है इसलिए यहाँ पर ठई का लुक नहीं हुआ और लुक न होकर के वहां पर ठ को ठसे का से एक हो गया फिर बहुत संज्ञा होकर के सचिव सरकार का लोप हो गया फिर पांच लौहितिक असुआ करके पांच लौहितिकम बन गया। तो ये ऐसे पांच कपालिकम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लोहिनी शब्द था उसको लोहित कैसे बन गया, तो बोलते लोहिनी शब्द से भस्याढे तदिते इसी पुंबद भाव बोल रहे हैं कि ध संजक से भिन्न तदित प्रत्यय परे होगा, ध प्रत्यय से भिन्न तदित प्रत्यय परे होगा तो ध संजक को पुंबद भाव होता है। तो यहाँ पर पंच लोहिनी जो है और जो ठई प्रत्यय है उस ठई को मान करके ठई जो ठसे का एक हो गया तो ठई जो है एक है उस ठई को मान करके पंच लोहिनी की भाव संज्ञा है, भाव संज्ञा है यदि भाव से और भाव संज्ञा होने से यहाँ पर भाव संजक को कहा है कि कुंभद भाव हो तो लोहिनी का जो लोहिनी जो है उसका पुमलिंग में लोहित है, लोहित का ही स्त्रीलिंग में लोहिनी बना है इसलिए वहां पर नौ की निवृत्ति हो गई, लोहिनी शब्द के इकार की निवृत्ति हो गई और नकार की निवृत्ति हो गई और तो हो गया लोहित, ये तो हो गया जैसा था पुमलिंग में वही आ गया तो लोहित हो गया और फिर पंच लोहित से पांच लोहितिकम बन गया ये करें। आगे फिर करें कि प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञेति, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असंज्ञायाम जो है ये प्रत्यांत का विशेषण है, ये प्रत्यांत का विशेषण है इसलिए प्रत्यांत विशेषण असंज्ञा, असंज्ञा ग्रहण जो है अध्यर्थ पूर्व प्रतिगुरु के संज्ञायाम में प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो है असंज्ञायाम प्रत्यांत का विशेषण माने या द्विगु का विशेषण माने, माने अध्यर्थ पूर्व द्विगु जो है अध्यर्थ पूर्व द्विगु जो है इसका विशेषण माने, जुगु का माने, जुगु का विशेषण माने। तो इसको सामान्य रूप से समझना है कि भाई संज्ञायाम तो सप्तमी है, जुगो जो पंचमी है, तो उसका कैसे विशेषण होगा, ऐसे करके कहे। पर विशेषण तो बन ही सकता है, परंतु यहाँ पर यह है कि प्रत्यांत जो है थई जो प्रत्यय आएगा, वह थई प्रत्यय के बाद जो पांच लौहितिकम जो है होगा, वो प्रत्यांत का विशेषण, इसलिए संज्ञा में जो संज्ञा में जो है लुक नहीं होता है, तो यहाँ पर पांच लौहितिकम प्रत्यांत है, उस प्रत्यांत को कह रहा है कि संज्ञा में जो है लुक नहीं होता। तो पांच लौहितिकम संज्ञा विशेष है, परिमाण संज्ञा विशेष है, और पांच कपालिकम कलापिकम ये भी प्रत्यांत संज्ञा विशेष है। तो प्रत्यांत संज्ञा विशेष होने के कारण यहाँ पर इसका लोक संज्ञा से भिन्न में लोक हो जाता है, संज्ञा में लोक नहीं होता। इसलिए करके प्रत्यांत विशेषण संज्ञा असंज्ञा ग्रहण, प्रत्यांत का विशेषण है असंज्ञा ग्रहण। इसका मतलब क्या हुआ, न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो तभी अध्यर्ध और जुगु संज्ञक से परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। इसका यह अर्थ हुआ मने असंज्ञायाम का अर्थ हुआ न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो तब जो है अध्यर्ध और अध्यर्ध पूर्व वाले शब्द और जो है प्रातिपदिक और जुगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। ये हुआ इसका मतलब। आगे कह रहे हैं कि अध्यर्थ शब्द संख्या, बोल रहे हैं कि अध्यर्थ शब्द तो संख्या ही है भाई, संख्या को ही कह रहे हैं। तो जब संख्या ही है तो किस लिए अलग से कहा, क्योंकि तो द्विगु जो है द्विगु द्विगु होता ही है, तब जब संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व जो हो उसकी द्विगु संज्ञा होती है, और अध्यर्थ शब्द स्वयं अपने आप में संख्या है, तो संख्या पूर्व में हो गया तो केवल द्विगो हो कहने से ही अध्यर्ध पूर्व द्विगो लुग संज्ञा, तो द्विगो लुग संज्ञायाम ही सूत्र बनाना चाहिए था, अध्यर्ध पूर्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तो द्विगो होता ही है तब जब संख्या पूर्व में हो। तो अध्यर्थ सब संख्या, जब अध्यर्थ सब संख्या ही है तो किमर्थम भेदे न उपादीयते, तो ये किस लिए अलग से कहा, अलग से क्यों इसका ग्रहण किया, भेदे न माने भेद से अलग से पृथक से क्यों कहा गया। तो उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञापकार्थम, ज्ञापक के लिए किया, क्या ज्ञापक के लिए, कुछ ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर कहा किया, क्या क्वचित अस्य संख्या कार्यम न भवती, माने अध्यर्ध जो शब्द है इसको कहीं जो है संख्या का कार्य नहीं होता, संख्या कार्य जो है जैसे संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत, क्रिया के अभ्यावृत्ति वर्णन में बार बार गण्य अर्थ में जो है संख्या वाची प्रातिपदिक से कृत्व सूच प्रत्यय होता है, वह अध्यर्ध शब्द से कृत्व सूच प्रत्यय न हो, माने अध्यर्ध कृत्व न हो, इसीलिए जो है यहाँ पर अध्यर्ध शब्द अलग से पढ़ा है। यदि अध्यर्ध शब्द अलग से नहीं पढ़ते, अध्यर्ध शब्द यदि अलग से नहीं पढ़ते तो अध्यर्ध शब्द यदि अलग से नहीं पढ़ते तो फिर जो है यहाँ पर उससे मैंने अध्यर्थ शब्द से भी, क्योंकि संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति करने कृत्व सूच करता कि संख्यावाची प्रातिपदिक से, तो अध्यर्थ शब्द भी संख्यावाची प्रातिपदिक है, तो उससे भी जो है कृत्व सूच होने लग जाता, और जैसे बहुकृत्व बनता है गणकृत्व बनता है, इसी तरीके से अध्यर्थ कृत्व भी अनिश्चिति होने लग जाती। और जब यहाँ पर अध्यर्थ शब्द अलग से कह दिया तो इससे ये पता चलता है कि संख्या होते हुए भी अलग से कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं जो है कहीं कहीं जो है मैंने इस अध्यर्थ शब्द को संख्या होते हुए भी संख्या को मान करके जो कार्य होता है वह कार्य नहीं होता है, विक्रिय संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत्व सूच इति, ऐसा कहा। काश का समझ गए आप लोग जी, अनंत जी समझ में आया जी? हाँ, इस पर आप लोग भी विचारना जी, क्या बोलते हैं गुरुकुल वाले, अब नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं, वो जो है इस पर, क्योंकि ये जो है कल वासुदेवन जी ने ऐसा कुछ कह दिया, इसी पर मैंने एक किया, हालांकि ये काष्ठा वृत्ति का विषय है, तो इसीलिए वासुदेवन से भी निवेदन मैं करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि प्रथमा वृत्ति को प्रथमा वृत्ति की तरह ही हमें पढ़ना है, क्योंकि वो प्रथमा वृत्ति में केवल ये होना चाहिए, प्रत्युदाहरण नहीं होना चाहिए, बस उतने ही प्रत्युदाहरण के लिए। जैसे मैंने कल समझाया था ना भाई असंज्ञायाम असंज्ञायाम, तो असंज्ञायाम तो संज्ञा में लुक नहीं होता है ये प्रत्यय का, तो संज्ञा का इससे इतना ही अनुमान करना है कि जब ये जो क्या बोलते हैं कि संज्ञा अर्थ को कहेगा द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से आगे जब पृथक प्रत्यय आएगा, जो भी प्रत्यय आएगा वह जब संज्ञा को कहेगा तब नहीं होगा, तब उसकी जो है लुक नहीं होगा। बस इतने ही समझना है आपको, मूल रूप से अर्थ पर ध्यान देना है और उदाहरण पर ध्यान देना है। परंतु आपने प्रश्न किया तो इसलिए जो है फिर मुझे महाभाष्य देखना पड़ा, तो फिर मैं महाभाष्य और काशिका फिर देखना पड़ा, तो काशिका को हम काशिका के समय पढ़ेंगे, परंतु अभी तो अब ये है तो इसको पूरा समझ ही लीजिए। और इसमें हालांकि मैं पूरा भी समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, परंतु ये अध्ययन पूर्वक द्विगोर लुक संज्ञायाम आप लोगों ने महाभाष्य निकाल लिया, बोलते हैं द्विगोर लुकी द्विगोर लुक उक्तम, अलग करेंगे तो द्विगोर लुकी उक्तम, बोल रहे हैं कि द्विगो लुक होने पर, मान द्विगो के लुक होने पर लुक में लुक के विषय में हमने कह दिया है अस्माभि उक्तम, ऐसा तो किन उक्तम कहाँ कह दिया है सबसे पहले तो ये, तो द्विगोर लुगनपत्य जो सूत्र है उसको देखेंगे तो वहां पर कह दिया है, जो कहा है तो यहाँ पर जो चीज वहां कहा है वही चीज यहाँ पर कहा है, बोलते द्विगोर द्विगोर लुकी द्विगोर मने लुकी उक्तम, मने द्विगु के मने द्विगु संबंधी जो आर्य प्रत्यय के रूप होने पर, या ये उसका जो द्विगो लुगुण प्रत्यय बोल रहे हैं कि द्विगु के संबंधी जो है सभी प्रत्यय का लुक होता है, तो उसमें हमने कह दिया है। बोलते किम उक्तम, आपने क्या कह दिया है, बोलते तत्र तावत उक्तम, वहां पर हमने कहा है क्या द्विगो लुकी तद निमित्त ग्रहणम अर्थ विशेष अर्थ विशेषा तम प्रत्यय अतन निमित्ता अपि इति, ये वहां पर वार्तिक कहा है, ये वार्तिककार कह रहे हैं वार्तिककार, क्योंकि द्विगो लुक उक्तम जो है वार्तिक है कात्यायन, उस कात्यायन के लिए होते हैं कुछ अपने आप से महाभाष्यकार का होता है, वो वार्तिक में कह रहे हैं कि वहां पर हमने कह दिया है, तो बोल रहे हैं कि जैसे वहां पर हमने कहा है वैसे यहां पर भी कहो। दो वार्तिक है, एक है तम निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, एक ये वार्तिक है, और दूसरा वार्तिक है कि अर्थ विशेषा संप्रत्यये अतन निमित्ता मने अनिमित्तम या अनिमित्ता अपि इति वक्तव्यम, तो ऐसे करके। तो इसमें ये समझना है कि बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रश्न किया गया है यहाँ पर या द्विगो लुगुण प्रत्यय में, इस चीज को ध्यान में रख करके कि द्विगो में पंचमी माने की षष्ठी माने, पंचमी विभक्ति माने की षष्ठी विभक्ति माने, इस पर ये झगड़ा है, इस पर ये चर्चा है। और यहाँ पर भी अध्यर्थ पूर्व द्विगो लुगुण संज्ञायाम में द्विगो जो है अध्यर्थ पूर्व द्विगो जो है उस द्विगो में पंचमी माना जाए कि षष्ठी माना जाए, ये इस चीज को ध्यान में रख करके ये साफ साफ चल रहा है। क्या मैं बोला जी, द्विगो लुक संज्ञायाम में द्विगो जो है और अध्यर्थ पूर्व द्विगो में जो द्विगो है इस द्विगो में षष्ठी माना जाए कि पंचमी, क्योंकि पंचमी में भी वही स्वरूप बनता है और षष्ठी में भी वही रूप बनता है। तो प्रश्न जो किया गया है पंचमी मान करके किया गया है, समझ गया जी, प्रश्न जो किया पंचमी मान करके, बोल रहे भाई ये होना चाहिए और पंचमी मान करके, तो चलिए अभी आपको समझ में आएगा। बोल रहे हैं कि तन निमित्त ग्रहणम, यहाँ पर सीधे यदि ऐसा अर्थ करते हो कि अध्यर्ध पूर्व वाले प्रातिपदिक अध्यर्ध पूर्व में है जिसके, और दिपु संजक प्रातिपदिक से उत्तर लुक होता है, ऐसा कहते हो और संज्ञा विषय में, तो इससे हानि क्या होगी? यदि यहाँ पर तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो किसी भी तरीके का द्विगु संजक प्रातिपदिक मिल जाएगा, उससे परे प्रत्यय का लुप हो जाएगा, आर्य प्रत्यय का लुप हो जाएगा। कैसे? इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तम निमित्त ग्रहण करो, तम निमित्त ग्रहण करो। तो तम निमित्त ग्रहण का मतलब ये हुआ कि तम, इसका सही अर्थ बताता हूं, तम निमित्त ग्रहण माने तद्धित, जो तत् माने तस्य तद्धितस्य, माने इसका दो तरीके का है। तो यहां पर माने उस बोल रहे हैं कि तन निमित्त माने बहुवी समास यहां पर कर दीजिए कि वह तद्धित प्रत्यय, तत् माने तद्धित लेना है, सह तद्धितः निमित्तम यस्य, सह तद्धितः निमित्तम यस्य माने वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका, ऐसे द्विगु संजक से परे लुक होता है, आर्य प्रत्यय का लुक होता है। यदि यहां पर तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहां पर कहना ये चाह रहे हैं महाभाष्यकार, मतलब यहां पर जो है पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है, पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि यहां पर आप तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे, यहां पर उसी तद्धित आर्य तद्धित प्रत्यय का लुप होना चाहिए जो तद्धित द्विगु संजक का निमित्त है, जो कि अभी मैं कुछ देर पहले बोला था। सभी आर्य प्रत्यय का, सब तद्धित प्रत्यय का लुप नहीं होता, सभी आर्य प्रत्यय का लुप नहीं होता है, वही आर्य प्रत्यय लुप होगा, उसी प्रत्यय का लुप तद्धित प्रत्यय का लुप होगा जो तद्धित प्रत्यय द्विगु संजक का निमित्त है, जो तद्धित प्रत्यय द्विगु संजक का निमित्त है उसी तद्धित प्रत्यय का लुक होगा। तो जैसे यहां पर पंचगोणी शब्द हमने कहा था, पंचगोणी भी कृत इति पंचगोणी। तो यहां पर जो क्या है कि तद्धितार्थ विषय में यहां पर समास हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि तद्धितार्थ विषय होगा तभी जो है आगे चल करके तद्धित की उत्पत्ति होगी, तभी यहां पर समास होगा, और समास जब ही हुआ तो संख्या पूर्व द्विगु, और संख्या पूर्व में है जिसकी उसकी द्विगु संज्ञा होती है, संख्या पूर्व वाले की, तो पंचगुणी की द्विगु संज्ञा, तो वह द्विगु संज्ञा हुआ ही तब जबकि तद्धित उत्पन्न हो आगे। इसका मतलब हुआ कि तद्धित प्रत्यय निमित्त है द्विगु संज्ञा का। समझ आया जी? समझ में आ रहा है आप लोग को? अनंत जी? जी आचार्य जी आ रहे हैं। अनंत जी आपको समझ में आ रहा है जी? तो तद्धित प्रत्यय निमित्त है द्विगु संज्ञा का, तो वैसे ही तद्धित प्रत्यय का लुप होगा, हर किसी तद्धित प्रत्यय का लुप नहीं हो जाएगा कि द्विगु संज्ञक से परे। तो तब निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो ये अर्थ नहीं निकलेगा, तब तो अर्थ निकलेगा क्या, द्विगु संजक से परे आर्य प्रत्यय का लुप होता है, तो द्विगु संजक से परे आर्य प्रत्यय का लुप होता है, तो और से भी जो है कि द्विशूर्पेण कृतम इति द्विसौपिकम त्रिसौपिकम आगे कहेगा, तो बोल रहे हैं कि तम निमित्त ग्रहणम अर्थ विशेषम असम प्रत्यय असम निमित्ता इति। और एक विषय को तम निमित्त ग्रहणम को समझिए, यहाँ पर भी जैसे वहां पर हमने कहा है, यहाँ पर भी द्विगोलुकी द्विगु संजक के लुक में जो है तम निमित्त का ग्रहण करना चाहिए। क्या स्पष्ट अर्थ इन्होंने कहा है? द्विगो निमित्तम यह, माने द्विगु का निमित्त है जो, तो द्विगु का निमित्त कौन है जी बंदा जी? द्विगु का निमित्त है महाभाग सरकार है यहाँ पे कि द्विगु हो निमित्तम यह, माने द्विगु का निमित्त है जो, जो द्विगु का निमित्त है तद्धित, क्योंकि तद्धित होगा वह, वह माने द्विगु का निमित्त है तद्धित, माने जो तद्धित द्विगु का निमित्त हो, द्विगु का निमित्त है जो तद्धित तस्य लुक् भवति इति वक्तव्यम्। तद निमित्त का उदाहरण मतलब उत्तर दे रहे हैं कि द्विगु का निमित्त है जो तद्धित, उस तद्धित का लुक होता है ऐसा कहना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहना चाहिए? तो यह महाभूत, यह महाभूत क्या द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम, ये तो ठीक है, ये यह महाभूत का मतलब यहाँ पर द्विस्वरूप लेना, कृतम लेना है, द्विस्वरूपिकम ये लेना है। ये पहले द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम से द्विस्वरूपम दिखा रहा है कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, तो द्विभ्याम स्वरूपाभ्याम, इससे फिर तथितार्थ पद समय तथितार्थ विषय में, तद्धितार्थ विषय में यहाँ पर जो है क्या है समाप्त हुआ है। तो वी भ्याम सूर्प भ्याम इसका समास हो गया, तो जब समाज में समास हुआ फिर सुपदास्ता द्विसूर्प हो गया, और इस द्विसूर्प से आगे यहाँ पर सूर्पादयंतरस्याम से अई प्रत्यय हो जाता है। सूर्पादयंतरस्याम जो है केंद्रतम अर्थ में सूर्पे द्विसूर्पे नृतम, तो द्विसूर्प से जो है अई प्रत्यय हुआ, उस अई प्रत्यय का जो है अर्हाद अध्यर्द पूर्व द्विगोलुक संज्ञायाम से जो है द्विगु संजक, यहाँ पर जो है द्विगु संजक प्रातिपदी से परे आर्य प्रत्यय का लुप हो गया। तो यहाँ पर द्विसूर्प जो है वह वैसा द्विगु संजक है जिसका निमित्त है तद्धित प्रत्यय, अई जो तद्धित प्रत्यय है उस अई का लुप हो गया है। अई होगा तभी समास होगा, नहीं तो नहीं होगा, आई होगा तभी द्विगु संज्ञा होगी, तो नहीं होगी, तो इसीलिए उसका लुप हो गया, तो द्विस्वरूपम बना। तो ये द्विस्वरूपम तो उसका हो गया, परंतु उसके आगे बोल रहे हैं उसके बाद जब द्विस्वरूपम बन गया, तो द्विस्वरूपम जब बन गया यहाँ पर द्विस्वरूपम जब बन गया तो बताइए द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं, बनने के बाद भी द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं, बोलो जी आप लोग। द्विगु है, द्विगु है, क्योंकि संज्ञा पुरो द्विगु, तो द्विस्वरूपम जो है दो सूर्प से खरीदा हुआ, जैसे द्विस्वरूपेण कृतम वस्त्रम इति द्विस्वरूपम, द्विस्वरूप एक परिमाण विशेष है, कोई चीज है उससे खरीदा हुआ वस्त्र, कुछ चीज होगा जिसे खरीदा है, और उस द्विस्वरूपम का मतलब होगा वस्त्रम, एक उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है, और फिर द्विस्वरूपेण वस्त्रेण, द्विस्वरूपेण वस्त्रेण कृतम, तो अब यहां पर फिर द्विस्वरूपेण वस्त्रेण, पहले द्विस्वरूपम था तो द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम था, अब यहां पर है द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विस्वरूपिकम, तो द्विस्वरूपिकम जो हुआ तो बोल रहे हैं कि बताओ द्विसौपिकम में द्विसूर्प शब्द से आगे, द्विसूर्प शब्द से आगे जो प्रत्यय हुआ है, जो द्विसूर्प से आगे जो ठक प्रत्यय हुआ है, द्विसूर्प से आगे जो ठक प्रत्यय हुआ है अर्धा ठक, तो वह बताइए वह ठक प्रत्यय निमित्त है द्विसूर्प को द्विगु संज्ञा करने में, बोलिए जी। हाँ जी, नहीं है, जैसे वहां पर अन प्रत्यय निमित्त था द्विसूर्प को तभी संज्ञा है, क्या बोलते हैं कि द्विगु संज्ञा करने में, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर द्विसूर्प जब बन गया तब जिता मैंने तद्धित लुगंत जो हो गया द्विसूर्प, तो उससे जो द्विसूर्पेण कृतम विसुरपेण कृतम से जो ठक हुआ है वह ठक निमित्त नहीं है विसुरप विसुरप को द्विगु सज्जा करने में, तो पहले से ही द्विगु है विद्यमान वाभ्याम सुरपाभ्याम कृतम इसी से वह द्विगु है द्विगु संज्ञा है। तो यदि यहाँ पर तन निमित्त ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि तद्धित प्रत्यय का निमित्त सॉरी द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय ऐसे तद्धित का लुप्त होता है, ऐसा यदि नहीं कहेंगे तो तब तो द्विस्वरूपेण कृतम जो है द्विस्वरूप जो समस्त पद हुआ वह भी द्विगु है। तो सामान्य मैंने क्या बोलते हैं कि द्विगु संजक से परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है, तो द्विसूर्प शब्द से जब हम ठक प्रत्यय करेंगे तो द्विसूर्प द्विगु संजक है, उससे परे भी ठक प्रत्यय का अर्हाद क्या बोलते हैं अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुक संज्ञान से लोगों को द्विगु से परे, ये नहीं करा कौन से द्विगु, ये नहीं करा कि कौन से, सीधे करा कि द्विगु से परे, तो द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं है जी, बोलो रोमी द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं है, और उससे परे ठक प्रत्यय है कि नहीं तद्धित, वो आर्य प्रत्यय है कि नहीं आर्य प्रत्यय है, उसका लुक हो जाएगा। तो फिर द्विस माने द्विसौपिकम सौपिकम नहीं बन पाएगा, द्विसौपिकम नहीं बन पाएगा, ऐसे ही त्रिसौपिकम नहीं बन पाएगा, त्रिसूर्पेण त्रिसौपिकम पहले तो त्रिभिसूर्प ही कृतम त्रिसूर्पम और त्रिसूर्पेण कृतम त्रिसूर्पेण कृतम त्रिसौपिकम ये नहीं बन पाएगा। वह ठक प्रत्यय का लुक न हो इसलिए यहां पर में भी युगो में और अध्याय में भी यहाँ पर तन निमित्त का ग्रहण करो करना चाहिए, समझ आया जी। हाँ तो ये यहाँ पर एक कर है, ये दोष होगा यदि ऐसा नहीं कहोगे तो। फिर आगे कह रहे हैं क्या दूसरा वार्षिक का दूसरा भाग में है कि अर्थ विशेषा संपत्ति और तन निमित्त अपनी बोलते अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर, जब अर्थ विशेष की प्रतीति न हो भाई यहाँ पर पंच ही गोणी भी कृता में तद्धितार्थ में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि समास हुआ है, तो यहाँ पर अर्थ विशेष की प्रतीति है कि नहीं, कृत विशेष की प्रतीति है कि नहीं जी, कृत विशेष की प्रतीति है मैंने अर्थ विशेष की प्रतीति में जो है अर्थ विशेष का ज्ञान हो रहा है, उस अर्थ विशेष के ज्ञान में पंचविश गुणी विश को समाप्त किया गया और उसकी द्विगु संज्ञा की गई, परंतु जहां पर अर्थ विशेष का ज्ञान न हो, जहां पर अर्थ विशेष का ज्ञान होगा वहां पर तो तद्धित जो है निमित्त हो जाएगा उस द्विगु संज्ञा का, परंतु जहां पर अर्थ विशेष का ज्ञान नहीं होगा अर्थ विशेष का मतलब कि द्विगु संज्ञा विशेष का जहां पर ज्ञान नहीं होगा, द्विगु संज्ञा विशेष हो गया वह तदितार्थ मन वह तदितार्थ हो गया कि पंचवी गोणी भी कृत, जब अर्थ विशेष का जब ज्ञान नहीं होगा तो अतन निमित्त अर्थात तद्धित प्रत्यय निमित्त नहीं होगा जिसके उससे परे भी उससे परे तद असन्निमित्ता अभी उससे परे भी क्या कहते हैं आर्य प्रत्यय का लुक हो जाता है ऐसा कहो, ऐसा करे क्या देखो अर्थ विशेषस्य असंप्रत्यय अर्थ विशेष की विशेष की प्रतीति न होने पर असन्निमित्ता अपि इति वक्तव्यम बोलते अतन्निमित्त से भी कहना चाहिए, मैंने तन निमित्त का मतलब बता ही दिया कि द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका, तो यहाँ पर कह रहे हैं जब तन निमित्त नहीं होगा तद्धित प्रत्यय जब निमित्त नहीं होगा तो उससे परे भी आर्य प्रत्यय का लुप हो जाए ऐसा कहना चाहिए। बोले क्यों प्रयोजनम, बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कहे, बोले द्वयो हो सूरपयो समाहारो द्वि सूरपी, यहां पर देख लीजिए तो द्वयो सूरपयो समाहारो द्वि सूरपी, दो सूरपी का समाहार मतलब दो सूर्प का समाहार, दो सूर्प मैंने परिमाण विषय जो है दो सूर्प का समाहार द्वि सूरपी हो गए। तो यहां पर सहितार्थ पद समाहारे से समाहार अभिधेय में, यहाँ पर सहितार्थ विषय में नहीं है, यहाँ पर समाहार अभिधेय में यहाँ पर समास हुआ समाहार में कि द्वि ओस सूर्प ओस और सहितार्थ पद समाहारे से समाहार अभिधेय में यहाँ पर समास हुआ, सहितार्थ में नहीं हुआ ध्यान रखेंगे, तो समाहार अभिधेय में समास हुआ है द्विसूत्र पर, उससे आगे द्विगो से फिर गीत प्रत्यय हो गया है, द्विगो सूत्र जो है तो उससे गीत प्रत्यय से द्विसूरपी बन गया और द्विसूरपी बन करके द्विसूरप्या कृतम, द्विसूरप्या कृतम इति विग्रह्य द्विसूरपम इति यथा क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर द्विसूरप्या कृतम ये विग्रह होगा, जैसे द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम इति द्विसूरपम होता है ऐसे ही द्विसूरप्या कृतम ऐसा विग्रह करके भी उसका जो बने वह द्विसूरपम ही बने, इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि अर्थ विशेष का जहां पर ज्ञान न हो। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर जो द्विगु हुआ है द्वयो सूरपयो समाहार, यहाँ पर बताइए वह समाहार अभिधेय में हुआ है, समाहार अभिधेय होने पर हुआ है द्विगु संजक, क्या सहितार्थ विषय में द्विगु संजक हुआ है, पदितार्थ विषय में द्विगु संजक हुआ नहीं है, तो जब पदितार्थ विषय में द्विगु संजक नहीं हुआ तो यहाँ पर तद्धित निमित्त नहीं हुआ ना द्विगु संजक का, क्यों हुआ तद्धित निमित्त नहीं हुआ द्विगु संजक का, तो अतम निमित्ता तो अतम निमित्त हो गया यहाँ पर द्विसूरपी जो है, यहाँ पर द्विसूरपी जो द्विगु है वह अतन निमित्त है, तन निमित्त नहीं है, सभ्य निमित्त नहीं है इस द्विगु का, नहीं समझे जी, यहां पर सभ्य निमित्त नहीं है द्विगु का, तो सभ्य निमित्त नहीं है द्विगु का तो यहां पर उससे भी द्विसूरपम बन जाए, यदि यहां पर ये नहीं कहोगे तो द्विसूरपी वो बोल रहे कि यदि ऐसा नहीं कहोगे तो असन्निमित्त है, तो असन्निमित्त जो जिसका जिसका निमित्त तद्धित प्रत्यय नहीं है, जिस द्विगु संजय का निमित्त तद्धित प्रत्यय नहीं है तो उससे परे यहाँ पर जो है लुक नहीं हो पाएगा, यहाँ उससे परे जो है यहाँ पर परिप्रत्यय का लुक नहीं हो पाएगा, लुक नहीं हो पाएगा द्विसूरपम नहीं बन पाएगा, इसलिए करें कि यहाँ पर दूसरे भी वार्तिक पढ़ो अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्ता अपि, बोले अर्थ विषय का प्रतीति न होने पर अर्थ विशेष का जब ज्ञान न हो, सामान्य रूप से जब अर्थ को कहे तो परंतु अर्थ विशेष का प्रतीति यहाँ पर पंच भी गुणी भी कृत या द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम यहाँ पर तो अर्थ विशेष है, अर्थ विशेष है तभी जो है सहितार्थ विषय में यहाँ पर द्विगु संजक है, वह अर्थ विशेष की वहां पर प्रतीति हो रही है, सभी द्विगु संजक नहीं अर्थ विशेष तद्धित निमित्त होगा जिसकी ऐसा, परंतु वहां पर द्विसूरप्या कृतम जो कहते हैं तो भाई वहां पर समाहार अभिधेय में समाहार में जो है यहाँ पर कहा है तो उससे परे जो है द्विगु संजक का असन्निमित्त जो है तन्निमित्त नहीं है, तन्निमित्त तो कह ही दिया और जब असन्निमित्त नहीं कहेंगे तो इससे परे लुक नहीं हो पाएगा, लुक नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर द्विसूरपम नहीं बन पाएगा, समझे जी। अब आगे कह रहे हैं बोले कि अथ क्रियामाणे भी तन्निमित्त ग्रहणे कथम विज्ञायते कथम इदम विज्ञायते तस्निमित्तम तन्निमित्तम तन्निमित्तापिति, बोल रहे हैं कि भाई यदि आप तन्निमित्त ग्रहण कर ही लेते हो तो ये कैसे जाना जाता है कि ये तस्निमित्तम तन्निमित्तम है या निमित्तम है और उसके माने उसके निमित्त से उत्तर या आरोपित सनिमित्तम अस्त या वह निमित्त है जिसका वह सन्निमित्त है और सन्निमित्ता बोल रहे हैं कि हम ये कैसे निर्णय करें, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है। सन्निमित्त में दोनों तरीके से हो सकता है, क्या एक हो सकता है तस्य निमित्तम, तो तस्य निमित्तम का मतलब उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, और उस तद्धित प्रत्यय का जो निमित्त होगा उससे परे ऐसा, तो फिर बोल रहे हैं कि या वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका वह सन्निमित्त, तो उसे किम चाहता भाई इसे क्या हुआ, इसमें विशेषता क्या की है, यदि आप तस्य निमित्तम कहते हो या सन्निमित्तम कहते हो या क्या बोलते हैं कि सनिमित्तम यश ऐसा कहते हो, विशेषता क्या है, तो यदि विज्ञाए तो तत्निमित्तम सन्निमित्तम सन्निमित्ता, यदि ऐसा जाना जाता है कि उसका निमित्त उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त सन्निमित्त है, उस तद्धित प्रत्यय के निमित्त से उत्तर ऐसा कहते हो तो ऐसा क्रियमाणे भी सन्निमित्त ग्रहण अत्र प्राप्त होती, तो ऐसा करने पर भी यदि सन्निमित्त ग्रहण कर भी लेते हो तो यहाँ कर लेते हो तो द्वाभ्याम अत्र प्राप्त द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम द्विस्वरूपेण कृतम द्विसौर्तिकम त्रिसौर्तिकम, तो यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्योंकि हो जाएगा कि भाई द्वि उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, तो उस तद्धित यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम जो कहते हैं भाई द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम हो गए, वो पहले भी सिद्धि बताया, पर द्विस्वरूपेण कृतम यहाँ पर ये बताइए द्विस्वरूप से खरीदा हुआ वहां पर कृत अर्थ में जो ठक प्रत्यय हुआ है वह संजक जो द्विस्वरूप है उससे हुआ कि नहीं हुआ, द्विस्वरूपम द्विगु है ना जी, उससे परे हुआ ना जी, तो यहाँ पर निमित्त यदि आप ग्रहण से निमित्तम तम निमित्तम कहते हो तो यहाँ पर जो है द्विसौर्पिकम जो है यहाँ पर भी लुक हो जाएगा, ये द्विसौर्पिकम नहीं बन पाएगा, कहने का अभिप्राय ये है कि तन्निमित्त ग्रहण की अत्र प्राप्त होती मैंने यहाँ पर भी लुक प्राप्त होगा, क्या द्वाभ्याम पूर्वाध्याम कृतम द्विस्वरूपम तो यहाँ तो है ही, यहाँ तो भाई दो स्वरूपों से खड़ा हुआ तो वो जो है तद्धित का निमित्त ऐसा करके वो तो भाई तद्धित जिसको पद्माजी ने पाली कही थी उपेक्षा करके कि भाई वो द्विगु संजक है उससे परे जो है उसका लुप हो जाता है, और ऐसे ही यहाँ पर द्विस्वरूप जब बना देते हैं तो उस द्विगु संजक से परे जो है ठक प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय का निमित्त है द्विस्वरूप, क्योंकि द्विस्वरूप द्विगु है और उससे ठक हुआ है इसलिए द्विगु ठक का निमित्त हो गया द्विगु, तो इसलिए उसका लुप हो जाएगा, ऐसा मतलब उसमें भी अत्र प्राप्त होती यहाँ पर भी लुप्त प्राप्त होगा, और अथ विज्ञाए से सनिमित्तम यस्य, यदि ऐसा जाना जाता है कि सनिमित्तम यस्य वह तदित प्रत्यय निमित्त है जिसका स्वयं तनिमित्त सनिमित्त न दोष हो, फिर दोष नहीं होता क्योंकि वह निमित्त है जिसका, तब तो फिर द्विसौर्पिकम में भाई हुआ द्विस्वरूप सबसे जो है कृत अर्थ में जो ठक प्रत्यय हुआ है वह जो है वह तद्धित प्रत्यय उसमें निमित्त नहीं है, इस द्विगु संज्ञा का तद्धित प्रत्यय निमित्त नहीं है इसलिए वहां पर प्राप्त ही नहीं है, द्विसर्प हो जाएगा बोलते हैं यथा न दोष तथास्तु, फिर बोल रहे हैं भाई जिसमें दोष नहीं वैसा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सनिमित्त स्वयं सन्निमित्त सन्निमित्ता विज्ञान से। तो ये अब समय हो गया है, तो हमने यहाँ तक कहा है कुत एतत् इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ होगा, यदि सनिमित्तम यदि ऐसा कहेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, तो आगे करें कि अयम आह अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्ता अपि इति, तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि तो बोल रहे हैं कि यह मैंने कुतः एतस्य एक अलग है, ये भाई वो जब वो निमित्त है जिसका ऐसा पर निमित्त हो गए तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? बोल रहे कि अर्थ विशेषा असंपत्ति और पन्निमित्ता भी इस प्रकार कहा है कि जो सूर्या कृतम विग्रह से उत्पन्न जो सत्य है वह दिग्गु का कारण न होने से यह वार्तिक कहना पड़ा है। माने इसीलिए इस वार्तिक को कहना पड़ा है। यदि यहाँ पर बहुवी समास किए हैं तन्निमित्तम में, इसीलिए यहाँ पर यह वार्तिक को कहना पड़ा है। तो यहाँ पर इतना तक हमने पढ़ा दिया। अब आगे बताएगा कि भाई तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए, ऐसा करके इस पर चर्चा चलेगी। तो अब यहाँ पर यहीं पर मैं पाठ समाप्त करता हूँ और इसको मैं अगले में भी पूरा कर दूंगा, क्योंकि जिसको मैं पूरा किया हूँ तो एक बार देख लीजिए, मैं महाभाष्य का भी आनंद ले लीजिए कि छोटा सा ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि महाभाष्य क्या चीज है। आपको अभी जो समझाया अभी तक वो समझ में आया आप लोगों को? वासुदेवन जी को समझ में आया, अनंत जी समझ में आया, और हमारे गुरुकुल वाले को उतना नहीं समझ में आया होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, आप सभी से निवेदन है, क्योंकि देखो इसमें आप लोग प्रौढ़ हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको तो समझ में आ रहा है, परंतु हमारे विद्यार्थी को गुरुकुल वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसका वो मतलब उतना स्तर नहीं है जो स्तर होना चाहिए। बच्चा है ना, धीरे धीरे ये होगा। इसे आपने तो थोड़ा सिद्धांत कम नीति भी पढ़ा हुआ है, प्रौढ़ता भी है, इसलिए ऐसा। तो आगे से कोशिश यही करनी है कि पदकृत्य के संबंध में मत पूछिए। मैं यदि वैसे कह दिया तो कह दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, समझे? हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और ये अनंत जी आपको समझ में आया? जी, मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।